نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، ہم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو، ہم کے مارو دکھیاروں کو، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، نور نگاہیں انبیاء، نور نگاہیں انبیاء، میرے حضور آ گئے، شان و نشانِ کبریا، شان و نشانِ کبریا، میرے حضور آ گئے، نور سے اپنے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، اشکوں سے بھر کے جھولیاں، اشکوں سے بھر کے جھولیاں، دو راہ میں اشکوں سے بھر کے جھولیاں، آنکھیں بچھا دو راہ میں، صلی علی کی دو صدا، صلی علی کی دو صدا، میرے حضور آ گئے، نور سے اپنے دور سے اپنے سرور عالم، دور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، غم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو، ہم کے مارو دکھیاروں کو، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، چٹکی ہوئی ہے چاندنی، چٹکی ہوئی ہے چاندنی، پھیلی ہوئی ہے روشنی، چٹکی ہوئی ہے چاندنی، پھیلی ہوئی ہے روشنی، دریا رواں ہے نور کا، دریا رواں ہے نور کا، میرے حضور آ گئے، نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم، نور سے اپنے سرور عالم، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، غم کے مارو ہم کے مارو دکھیاروں کو، ہم کے مارو دکھیاروں کو، سینے سے لگانے آئے، سینے سے لگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے، نکھرا ہوا ہے روئے گل، ہوا ہے روح گل پھیلی ہوئی ہے بوئے گل بلکہ بہارے جا فضا بلکہ بہارے جا فضا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے عرش بائی کی رونقیں عرش بری کی رونقیں فرش زمین پہ آ گئی عرش بری کی رونقیں فرش زمین پہ آ گئی سجدے کو آسمان جھکا سجدے کو آسمان جھکا میرے نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے محفل کو اب سوار لو محفل کو اب سوار لو دل کا چمن نکھار لو محفل کو اب سوار لو دل کا چمن نکھار لو کر دو چراغا جا بجا کر دو چراغا جا بجا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے صائم کمال ذوق سے صائم کمال ذوق سے قلب و نظر کو شوق سے صائم کمال ذوق سے قلب و نظر کو شوق سے راہوں میں آج دو بچھا راہوں میں آج دو بچھا میرے گئے نور سے اپنے دور سے اپنے سرور عالم نور سے اپنے سرور عالم دنیا